ci nonu khatluho nit ki ray gi muy ray abu wayh ñaari wajurum allazayn yi nga xamantene kana ño nek sababu wujudihi sababu amam lolu tamit bokku na ci toñu gëna mag wa kadhalika niki nonu khatluho ray gi muy ray zarahmuho borom moy wa ak jege ñaalam manam ko xamne mbokam la watatafawat dana wute darajatul qatl darajay ray bi hasbi qubhihi ci dayo bon gi mu bon wastihqaqi ak yeyo min man man qatlihi man ki nga xamantena qatluhu ak rayam man qatalahu kimu ray as-sa'yu ci daw fi ibqaihi ci desal ko wa nasihatihi ak lay bir ko manam ko xamantene li gënon na yey ci min qatlihi ci rayam manam li gënon na yey ci ñu ray ko au lieu ñu diko ray dañoo waron di gaaw ci di fexé ba num fi déssé ak diko lay bir koku boko rayé selon importance lolu boko rayé ci la ray gay gëna grawé togn ba wali hada lolo tax kana nek na ashadun nas gën jaatari nit ñi azaban bugal yow man qiyamah bi suk taxaway yalla ci yalla musal man moy ko xamné xatala dafa ray nabiyyan ab yenen awwala bo qatalahu mu ray fa nabiyyun ab yenen wayali teguna ca ñoña man ko xamte na qatal rayna imaman ab imam awwala bo aliman borom xam xam bo xamne ya'muru day digal annas nit ñi bil qist ci manute wayad'uhum te mu len di wo ila allah jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala ngalam mom tuduna mak sel ngam wayam sahhum te muy len di labir fi di ñi ci seen diin koku tamit ray ko ginnaw ray yenen ti rek ray ñoño gëna graw ji ndax lan ndax dañu warona di fexé ba ñoom nan lañ fi gëna déssé ak nan lañ nan lañuy yewenal seen bir waxat deug deug ci ala defna allah bur yalla subhanahu wa ta'ala ngala mom jaza fayu qatl an nafs rayu bakkal al mu'minata balay di gem am dan ta tay ko koko fayam lan la al khulud moy biel sax fi nar ta sawara wa ghadabul jabbar ak meru jabbar bur yalla bi nga xamne mom mo not ñep man ñep di def lu ko neex wala anatuhu ak rubbum wa i'dadul azab ak tekko mbugal al azim antok mbug alazum bu mag loho ñeel koko comme nako ay ba waxe wa kay hada li mujibu moy moy li waral manam li tax li indi limi indi khatlul mu'min ray aji gem am dan tay ko malam yamna manam fek xagnu ko minu ci lol man won aji xagnu wala khilafa amul wute an al islam nek al islam tu dug al waqi ba ju rat ba'd al qatl ginaaw top taw anti ginaaw ray taw anti top waxti yaran ak tan mané on day xagn min nufuzi ci ñu wéyel zalika al jazaa gogil ak tay manam nit ki bu rayé nit julit bu mel non ba bare tu nek julit nak bi ba lolou xamna ni wala day tax ba atté yoy ñu ko doon atté ci fay gogou dootul amata ci waji kon lolou xam nga lolou day wone degré nek julit ni mu amé solo légui nak muy laaj wa hal tamna ndax dana xagn tawbatal muslim tubu gëm julit bi minhu ci bakkar ba baada wako waxe ginnaw rotam les questions bi lenen la manam Jean ha Rayna julit bi Jean yefer la Rayna julit bi fayam normalement moy yalla dakoy méré rubb nako dakoy yobbu sawara musafa badan et cetera légui nak Jean tek nañ ci quelques jours Jean toup na nek na julit amul wouté ci borom xam xam yi rahimahumullah né c'est fini manam mom ba fay gagn ko digol di ko tekko won yépp doot ko dalati té ken doot ko rayati koku sik neeku ci bir borom xam ba para tamit fay giñ ko tekko won légui doot dalati ci kaw légui nak su fekk né nak légui julit bi nak mo ray nit ki ba paré julit bi ba paré nak légui nak tuup ci bakkar bobu est ce que lolu nak est ce que dana téré tout gogo dana ko téré sentence bi ko wa sentence bi am mu ne fi nek na ci jorj bobu masala qawlan ñaari wax li salaf ñeel salaf ñu jëk ñu wal xalaf ak ñu mujj ñu wahu ma te ñom ñaar yeb riwayatan ñaari riwaya la an ahmad yu tukke ci imam ahmad rahimahullah wa parce que comme mom moy seul seul wa seul seul ñu ngir wa moy seul seul mom moy seul ngir xam nga moy seul seul ñu ngir wa motax ñom c'est vrai sen théorie ibn taymiyya ibn qayyim dang ci gis yoru lu bari nangam wouté nañ ci nangam ak nangam mais nangam ahmad solo nañ ci mom nangam ak nangam legui yow nga mujjé ñu nga ni yow do tax do muna wala dina gaay nga xamne xalu dañuy wax na la tamna'u du xagn at tawatu tub min nufuzihi ci gweem raaw dañu gis ni annahu ne kan bir mom haqqun aqla li adamiyin ñeel doomu adama lam yastawfihi te matalu ko fi daru dunya ci keruk aduna gi wa kharaja minha te genee na ci aduna bi du zalamati ji ci toñum gogo fala budda kon munte ñak an yastawfi laho ci mu mata am yustawfa laho han ñu matalal ko ko fi daril adli ci keru maanu tega qalu ñu ne wa mastawfahu te dara du ko matala han matale wu ko won al warisu aji doona ji fa innama li amba des moy han istawfa danako matala mahdu haqqihi aqam mom kefe alladhi mi nga xamne khayru khayyaruhu danako tanlo allah yalla bayna istifaihi ci digeunte mu matal ko akam bobu bu fay ko wal afu anhu wala mu jegal ko wa ma yanfa'u ana lan lay jariñ al maqtul ha kiñu ray min istifa'i ci di matal warithu aji doonu ja wa ay istidrakin ak ana ban dabatal li zalamati ci toñam biñ ko toñ hasal lahu lay am istifa'i ci matal biñuy matal warisu doonam bi manam le fait que kiko doon dani nagn ko ray nagn ray waji wala mo ne nagn ko bal kiko ray wala mo ne waaw ki doon mo ki doon parce que ñi doon ñom ñoy ray lu waji wala ñu bal legi suñ ko raye wala ñu legi batay wajeul mum jeulugul akam batay wajeul mum amugul akam lolo tam mu ne wa hada li te li mom la cheikh tidiane wax tam rabbiyallah cheikh tidiane rabbana daf ni wa inshallah après buñ paré dina wax wa hada li huwa asahhu alqawl li moy gën ja wëri ñaari wax fi mas'alati ci mas'ala bi anna ne dal haqqul maqtul haqqu kiñu ray la yusqit du rot bi istifa'il warith ndax matal nañ ki doon mbir mi wo huma te ñom ñaar wajhan ñaari wax la yu wuté li ashabi ahmad ñel ñoñu gaay ahmad yi wa shafi wa ghayrihim ak ñeneen ñu lu ñom waraat te mu gis taifatun kurel annahu nekat yusqitu dana rot bi tawbati ci tup wasifail waris ak matal ak ki doon fa inna tawbata naka tup tahdamu day mab ma qabla haliko jitu wasdambu te bakar alladhi bi nga xamne qad janahu def nako ha qad uqima taxawal nañu alayhi ci kawm haddahu ak dexeul ak atem fa qalu ñu ne wa iza kana bu fekete na nek na atawatu tub tam xoo day far day effacer asarul kufri jeexitalu bokale wa sihr ak njabar wa huma te ñom ñaar azamu ñoo gëna mag isman bakar minal qatl ci ray fa kayfa kon ana naka taqsuru lay gattin lo an mahwi asari an mahwi wala far asarul qatl jeexitalu ray waqat deug deug qabbal allah nanguna yalla nanguna tawbatul kufar tubuk yefere alladina nga xamne khatalo dañu rayon awliyaahu waliy yalla tuup na yalla balle ha wa ja'alahum tamudafnal min khiyari imani ci gën jaatami fu mi defum wa da'atum wa alladheena ga nga xamne ahraqo dañu lakkon awliya o ay waliyum fatanuhum teñu fitna len lak len han lak an dinihum wali sen dine ila tawbati ci jëm ci tuk mu ne waqala mu ne ci sourate zumar aya 53 qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a qul waqala ya ibadi sama jami alladhina gaayhuna asrafu uppal ngeen yaq ngeen ala anfusum sen bop la taqnatu bulen bu sen yaqat tas mukk min rahmatillah ci yermane ak yalla inna allaha yughfiru bul yalla yaghfiru day jegal adh-dhunuba bakari jami'an mbolam sen munafa hada li nak fi haqqi taabi moy ci akku aju tuub bi wahiyati mom tata nawalu bole wala na ci li al kufru bakar fama dunuhu ak lepp lu ko soufi lepp lu ko fete souf qalu ñu ne wa kayfa ana naka yatubu lay nango tuub al abdu jambi min han le wala bok lay tuube al abdu jambi min adunubi ci ay bakar way wa xam ba pare ñukoy mbugal alayha ci kaw bakar ba baadu tawbat ginna tuubi hada li kat ma'lum luñu xam la intifa'uhu ak daqum fi shar'illah ci sharia yalla wax jazaa'a ak fayam qalu ñu ne wa tawbata hadha al-mudhnib tub gogule bakar kat taslimu nafsihi mom moy mu jibal bopam wala yumkinu te du japp ne taslimu ha ak jibalum ila al-maqtul ci kiko ray fa aqama motax mu taxawul ash-shari'a shari'a waliyahu waliya maqamahu maqamam waja'alatum def taslimun nafsi jebulup bakkanam bopam ilayhi jëm ci mom wa taslimuha ak jebulum manam jebul bopam ilal maqtul ci kako ray bi manzilati waccu way taslimul mali jebul alal alladhi bi nga xamne alayhi warnako mom li warisi ñer ko koy doon fa innahu li wer bo wor moy yaqumu day taxaw maqama taslimihi maqama djebuluko lil mawrusi ñeel kañu doon manam moy ki mu rayon rek le fait que mu djebul bopam parce que meunta djebulat bopam ki ko ra ki mu ray log lim meuna def moy mu dem djebul bopam ñi ñi doon wala ñoñu ñokoy ray wala ñu ne ko dedet jox ñu dieu ki et cetera mu jël alal ju jox len ko comme munu ko jox ke mu jox ko ñiko doon parce que mais en réalité kele moko mom mais ñiko doon lañ koy jox comme alal def ne kon bim momul voilà du jigu won après ngay koy fop voilà muna wa taqiqu li gën manam buñu wérale li wér dal fi mas'ala ci bi mas'ala annal qatl moy dal ki ray gi yata'allaqu day aju bi hi ci mom salasatu huquqi ñetti aq mo aju ci ray gi haqqullah aq yalla wa haqqun aq haqqun aq lillahi ñeel yalla wa haqqun aq lil mazlumi ñeel kañ ton al maqtul moy ki ñu ray wa haqqun aq lil wali ngir ñi mengo ngiru ki ñu ray moy ñi koy doon ak yoy fa iza salima bu mucce al qatil ajray fa iza salima bu jebelale al qatil ajray nafsuhu bu bakanam bopam taw an ci top waxtu yaran ak tanef ilal wali jëm ci ki nga xamne moy ki ñi doon moy ki mbokki gay wala nad man ci reccu ala ma faala ci limu def wa khawfan ak ragal min allah ci yalla wa tawbatan ak tub nasuhan gu sel saqata day rot ak haqullah ak yalla bi tawbat ci tub bi wa haqul wali ak ak tuteur bi waliyu ba moy ñeneen yi ñikoy doon bistifa in ci matale gi mu matale aw wala bok as sulh yewenal gi ñu yewenal moy reparation bi muy am awul afu wala bok djegal legui nak wo baqiya mu def haqul maqtuli aqu ki ñu ray nak bi iwadhi yu'awidhu bo xamantene dana ko a remplacer dana ko on allah bur yalla an wolif ko yowmal qiyamati bisub taxaway ba min abdihi ci tuub ci jaamam bi attaibi nga xamne aju tuub la al mahsin bay rafetal waye su rahmatu mu yewenal baynahu ci digeunte mo baynahu ak digeunte wajojo yalla mo ci xefew ko wala ki ñu ray yalla nak legi mom moy xol ni mi yewenal seen ñaari digeunte waye yuslihu bu ko defee mu yewenal baynahu digeunte mo baynahu ak digeunte wajojo fala yubtulu du yaqku ra haqu hadha aqu ke nga xamne mom lañu rayam wala taqtulu te du yaqku tamit tawbata hadha tubu ke deng wax deng taxti waaw ma sha Allah oh do ko ni la cheikh tidiane wax la même chose le cheikh tidiane wax rabbiyallah sauf que cheikh tidiane radhiyallahu anhu nak buñu démé ba fofu yalla moy xor su ko nexé xam nga ki def ni buñu démé ba fele yalla day compensation wa day def compensation mais nak cheikh tidiane radhiyallahu anhu dañ su ko nexé day def compensation oh d'accord su ko su nexé yalla yalla dal moy xol wa su ko nexé muy gëna prudent wa lool mo gëna prudent wa andak ne benen affaire amna ci moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu préciser na benen affaire bon lool ki wax nako aussi mais nimu ko wax moy dañ fek waji demul djibul bopom wali ki mbokki gay wa wa c'est parce que toubam selul toubam nimuy selé deug moy mu djibul bopom ñoy ñom ñoy xol bu ko nexé ñu djegal bu la nexé ñu baña djegal mais fek tou djibul bopom nak toubam selagul wa vraiment tahqiq ñu def ci masala bi vraiment ma sha Allah moy bi cheikh tidiane da na def exactement bi cheikh tidiane da na def sauf que cheikh tidiane mo gëna prudent ba paré mo gëna préciser ci nan lañuy toubé deug deug toubou sel wa hein ma sha Allah hein wa amma dal masalatul mal masala alal di nak faqad deug deug ikhtalafa wuti lañ tamit fi ha ci mom faqalat mu wax ta'ifatun qurel iza at uddiya bu fekke jox nañ rek ma alayhi li war ci taw waja min al mal ci alal illa war ci jëm ci koko don rek faqad deug deug bari denna min ahdatihi ci kolorem ga manam la waron ci kawam fil akhirah ci al akhirah kama bari amilha comme ni mu deñe ci mom fi dunya ci aduna manam moy tay alalu jambour nga jël bo waja dé bu féké né nak légui alalja délo nga ko rek manam bén couleur bi lool lañ wax manam modou togn né ibra nanguna alalam ibra dé na modou nak daal jék jék dané man daal dama bëggono tuup daal bu néna bu jëlé alal di da koy yobbu ci ñi nga xamné ñoy doon ibra rek dox ko dox leen bu boba jeexna affaire yépp doy rop aqba dañna waqalat mu wax ta'ifatul kurel kurel dan am ñeneen ñu ne balli fi nek moy al mutalabat ak chakute def na sako liman valamaho ñeel kiko togn bi akhdhi ti mu jël baqiyati alayhi li dess ti mu kaw ti mom yawmal qiyamah yawmal qiyamah wo wote mom nak lam yastadrak parce que en fait amna leneen tamam le fait que mu togn ko le fait que mu toñon ko jëlul alal bi lolu batay dess na jox nañ ko alal d'accord mais toñ gi ci bopam dess na wo wote mom nak lolu lam yastadrak batay dabatu gu zalamatu mu toñ gogul bi akhdi warisi ci simple fait que rek kiko han ñiko don dañu won jël allah ñeel ko dañu jël alal jox fa innahu nak mom kat manaho ndax xagn nako wajeel dako xagn menin fi faay ci mu jariño alalam bihi wa kay fi tul hayati ci diru dundum lol dako xagn wa lol ki tigna ci lu setal lu ya ya wa mata waja deena wala yenta fete jariño wol bihi ci alalam jojo fa hada ni ka vul mun ton la ko xamne la la yesta drukuhu koku duko ndabatal muko huwo mom wa inna ma li amba des boy yantaf ya dana jarino bihi ci lola khayruhu keren ko dul mom sidra ci ci ndabatal na di bro li lay xoo na ki ndam pay du réparer préjudice quoi voilà et que ki rek wa wa wa banaw ñew mi tabakh haza seen wax jojo ala annahu ti dal wer bor moy lawin takala bu taxawon min wahidin dem tukke ci kenen ila wahidin dem ci kenen wa ta'addadatu ba pare mu dadu limu al warasatu ndono ya kana dana nek al mustaqbal al mutalabatu bihi ki ñuy sax mom leen jame ñeen mo leen ci ñom ñep lañuy saxo ci affaire bi manam bu fekkonté manam wa dono yi su manam tay modou dafa jël alal ibra légui modou bimu jëlé alal ibra ibra dé ureur deena bayina fi ay dom samba ak demba samba ak demba ñom am nañ ay dom mais ñom samba ak demba deena samba ak demba deena legi domi samba ak demba ño wara don alal gi legi ce qui veut dire que ni ñew ñep tamit han ndono ni da warona taxo jëm ci ñom manam ce qui manam ñom ñep dañ leena téré ñomit ñu jari ñoo ci alal joju waaw manam non samba ak demba par exemple ibrahim mom du ci jariño ndax mom la jëlon allah mu dé samba ak demba am jariño wuñ ci pendant que ibrahim était là mënon nañ ci jariño mënon nañ ci jariño ba paré bu fi ibrahim juggé ñom dañ koy don niki nonu mom bu fi juggé aussi ñom ñaar buñ fi juggé seen jabar yi dañuy don alal joj mais lool amul won ba no mo ndax li anno ndax mom kat wer wor moy haqqul aql la bo xamne kaana nekkone yajibu di war alayhi ci kawam daf'uhu ci mu jagn ko ila kulli wahidin dem ci kep kenn min ci ñom enda kaw ni te jamono jamu nekké huwal waris ni koko doono ba samba ak demba waré doono tam dañ ko ko waro jox ñu wa hadatu li gat qawlu wa la ta'ifatul kurel min ashabi malik ci wa malik ci ñoñu malik wa ahmad ak ahmad muna wa fasala taqantal na mas'ala bi shaykhuna suñu serign moy ibnu taymiyah rahimahullah ha yalla ko yalla yeru bayna ta'ifatay ci digeunte ñaari couleur yoy fa qala muné inta makkana bu fekente ne jappandal na ha al mu waris ki don min akhdi mali ci jël alalam wal mutalabatu bihi no al war moy ki ñi don manam bu ne ki ñi don manam moy ibrahim biñu jëlul alala mom japp na la manam possible na mom ci bi mi dund mu jëlul alala falam ya'khud te jëlu ko hatta ma tan meté mu dé sara day da du mujj al mutalabatu saqu saqu go bihi ci mom nir waris ñel ko ko don ci akhirat ci alakhirah kama hiye kem ni nga xamne non lay nek kazalika non fi dunya ci aduna wa in lam yatamakkan bu fekete na japp dool min talabi ci sax ko wax bi ak jël ko bal li fi nek xalat doxon na baynahu ci digeunte mo baynahu ak alalam joju zulman ak ton wax du wanan ak nono fa talabu sakute gano loho ñel nako fil akhirati ci alakhirah d'accord manam bune ibrahim mënon na laaj alalam te defuko ci aduna bu boba dañ koy jël jox ko ñuko don comme bu don aduna rek waaw comme si mom mo yoron alal di denc ko wala mo lebalon ko kenen wala yoy wala mo exercer le droit comme voilà amma nak su fekete ne contrat bi mo am nak ne mom vraiment da amul taxor ba manul ko jël boba nak dana laaj droit wam bi le fait que ñu téré ko jouir ci alal bi ci alakhirah nak mom dana am droit bobu malgré ko jox nañ al jox waaji joxe na alal bi muna wa hadha at-tafsil gile teqantal min ahsanima bok na ci li gëna rafet li nga xam tane yo xal def nako fa innal mala ndax alal ji kat izastahlakahu bu ko alage zalimu ton ji alal mawr mu war rafet ci kiñu wara don wa ta'azzaratu ngantu akhdahu jël ko min wu ci mom sara day dadi mujju bi manzilati day mujjé nek rek ci waccu way abdahu jamum alladhi bi nga xamne qatalahu raynako qatilun ajraya wa daruhu akram allati bi nga xamne ahraqaha laknako ghayruhu kenen wa ta'amuhu ak nyamam wa sharabu ak nanum alladhi bi nga xamne akalahu leknako sharbo wala mu nan ko ghayruhu kenen wa mithla hadati lu melni yi nak innama li amadas moy talafa togn nango djel nango nango nango alal waris ci al kiñi don la alal waris way du ci ki doon mom lañ ko jëlé kon nak haqqul mutalabat akku sakku gi dem jëlu jiko dem réclamer jiko liman ñeël nak ki nga xamantene ah tole fa dañu togn dañu yaq ala mu ci momeram voilà voilà légui nak le fait que kokku nak mu mënon ko laacc té joxuñu ko ko non eh ben ngay def dank lolu lolou moy wane ni dañ ko toj moy wane man le fait que dal mënon ko bu ko mëne réclamer té réclamer wu ko kogu mo day melni aduna la rek affaireu aduna la voilà day melni mom mo fi ba alal ni mais bu fay ñu mëna ko réclamer lolou nak tay buma yoré sama lek nga ñew lek ko deug la da nga wara fay mais wala sama kër nga lak ko non seulement da nga wara fay mais boma fayul tam boma dé ton nga ma ton go xamné bokul ak le fait nga war ma fay légui nak war ma fay gogou après nak lool mais téréwul dula wacc alal bi da nga wara jox ñima doon voilà ci oy wala ngu manam l'islam njub rek la yalla njub parce que le privé d'une privée de justice bon voilà pour le acte le fait que nga jël ala ndik ko yo voilà les conséquences là voilà on est tout le temps là pour nous tirer wow c'est hein mune yabqa mu dess nak an yuqala ci ñu wax ne in kana bu fekete ne nek na al malu ala al jaqaran aqar moy lo xam tane mom du meuna comme keur lay don dal xam nga lolou du bouger keur wala tol wala yoy du bouger aw wala bok ardal mu nek souf aw ayan wala mu nek ay jëm qa'imatan yo xamne dañ fi dess baqiyatan qa'imatan yu taxaw baqiyatan difi dess ba'dal mawt ginaaw de comme sama keur gi sama auto bi sama yoy non nga xamne yoy lañ wax aqarat wa yoy buñ fi nekké sama magasin bi hein waaje da dikoy nangu wa mais yoy buñ ko nango itam nit ki day dée diko fi bayyi kokku mom du tout façon ala kul hal wa da ron dée di fi bayyi yu mel non keur gi tool bi yoy day dée ba ko fi leg bu dée yu mel non la lan moy lan lañ wara def fo hiye lol bu dée da nek mulkun momel lil waris ñe gako doon bo wa yaji bu dée war ala al ghasu bi ci kiko nango won dafa ha mu jagn ko mu délo ko ilahi jëm ci koka fi kulli waqtin ci waxtu wona nak fa da lam yarfa ilay bu fekete ni jox ko ko nak ayana mali jemi alalami istahaqqa da yello al mutalabatu biha musaqwat ko ci mom indallah fa yalla taala kawenum kama yastahiqu kum ni nga xamantene non la yello won al mutalabatu biha musaq mu dem laaji ko reclamer ko fi dunya ci aduna wada droit bob day continue di am ha wa hadha manam légi parce que bi question la bobu important question bi nekatul alal légui voilà et bien fixé le ni ko don tamit dañuy meuna réclamer affaire bi waaji donu dom di baay bi deena ba fi dom di je wara donu terrain bi mais dafa am ben way bu ci tek loxom koku fokk manam ni ko baay bi warona réclamer non la ko dom di de réclamer aussi bu fekkene dene waji ba legui duko joxe day jallu ci seub bi bien ni en tout cas parce que bien mo ni ko li di am comme voilà alors ala di mo nekone nagn ko wala voilà buna wa hada lol nak su'alun laj la bo xamne qawiyun bu deuguer la mukhlisa minhu amul nana no ñu meuna def ba recc ci illa bi an yuqalu lu ñu ne al mutalabatu sak gi reclamation bi ma ci lol jami'an ci ñom ñaan ñep la jami'an bolem sel wa moy ki momon alal da wara laaj alalam koku bu dewe ki donu kiko donu da ko wara dem laaj ji wat voilà alors que alal jeul nga xamne mom alal la rek lek la lu ñuy lek la ak yoy wala alal la khalis la wala yoy koku bu ko waji jele ba mu jeex koku ki donu kiko donu mom munu lam diko reclamer ji non manam yombul nonou quoi bokul ak fe nga xamantene waaj da war di war di ko reclamer alors que boudé bi la ñom ñepp ko wara reclamer alal bi wa kama kem ni nga xamne law xofeba buñu nang won malan alal jo xamne mustarikan dañ ko bok bayna jamaatun digeenta mbolo istahaqqa da yello kul minhum kep kenn ci ñom al mutalabatu mu dem reclamer ji bi haqqi ci alal minhu ci alal jojo oh aqam bi haqqi ci aqam minhu ci alal jojo wa kama law kem ni nga xamantene tam bu fekkote istawla da am dañu am kristof ala waqfin ci waqf waqfu moy ma jek jek dal ni ah sama souf si de wala sama keur gi de legui soppi nako jak ngir yalla wala mané sama tol bi dal def nako tol pour miskini wawa miskini ci dekk bi bu mané miskini wa dekk bi wala mané miskinu ñi sante mbay wala ñi sante mbub ñoko mom legui kep kuy miskin te sante mbub rek yow legui ci tol bi nga bok am nga ci war wala yu mel non yoy moy waqf yoy nak bokk xese ba joxe dootou ko meuna nangou ba pare kene dootou ko meuna soppet kene mu ko def lenen waaw bo xamantene waqfun han comme muna kama bu fekkote law sawla dañu momale won dañu yilifono ala waqfin han ci kaw waqf bo xamne murattabun luñu tegon la ni luñu sarax la han wala wala murattabun bo xamantene dañ ko joxone ala butuni han ci aw kurel dal ab giir ab moy biir lañuy wax ci wané ni ñoo bokk ci sanda voilà fa abutala mu daal yaqku nak haqul butuni akku biir akku ñooñu dal kulum ñoom ñepp minu ci lool kanat dana war nak al mutalabatu sakku ko manam réclamer diko yowmal qiyamati li jamee ñun boorom seen ñoom ñepp walam yakun te du nek baaduhum len ci ñom awla di gëna yey bi ha ci réclamer ko min baadun ci ñeneen wallahu a'lam ya allah rek xam lu koy am do te c'est important lool motax ba nga so burlé TCL ba TCL daanu wa France yëpp lay laaj ñoom mëna xam kay ñoom ñëppay réclamer ñoom ñëppay am droit réclamer affaire yow ya tax ba SNCF daanu té kat attention du France ni liko dalé yow bi nga taxé ba daanu ba France di existé fék France di existé ñoñu ku dur yow war kaamet ku ñëw rek day réclamer mom parti yow parce que yow ya tax bam daanu ay oui oui hein et puis pour ton de japonais yo famille entreprise famille won nga fexé ba mu daan nga triandé len ba entreprise ba daan té entreprise famille fék famille ba ngi existé ci kaw souf ñooñu yow ma xala di ñoom ñepp dañuy ñew laccé ko parce que kenn gënu ko yékk ci dess ñal len boom ko mi dem jax yalla ñalla sa bu hein wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad. Haram kalau jatuh musim besar, musim musim besar.